Struggling is a touchy baby. Σα σκιά με στη σκιά σου αλυτεύει. Μέσα σου μυαλού τη άλλη. Εσύ κρύεσαι με άλλη. Έλα το λίγο να σε δω και φεύγει πάλι. Έλα για λίγο να σε δω. Γιατί δεν συγκρίνεσαι με άλλη. Ποιος να συγκριθεί μας. Ποιος το βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει. Μετά από σένα που θες μου να πάω. Μετά από σένα τι. Δυνατά. Μετά από σένα. Να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου όταν φύγεις μακριά μου. Ποιος τη θέση σου θα πάρει στο κορμί και στη καρδιά μου. Μετά από σένα πες μου να πάω. Μετά από σένα τι. Την αγαπήσω τι. Μετά από σένα ποιο να πιστέψω ποιον. Μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Να πάω μετά από σένα τι. Την αγαπήσω τι. Μετά από σένα ποιον να πιστέψω ποιον. Μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί. Σου.